80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 sierpnia. Jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Plan finansów państwa na przyszły rok to temat nieformalnego posiedzenia rządu. Po tragicznym wypadku w Świętokrzyskiem wciąż zablokowana trasa S7 w stronę Warszawy. Izrael głęboko żałuje tragicznego wypadku, ogłasza premier Netanyahu po ataku na szpital w Strefie Gazy. Ze świata płyną słowa potępienia. Na nieformalnym posiedzeniu rządu rozmowa o przyszłorocznym budżecie. Zgodnie z konstytucją ustawa budżetowa powinna trafić do prezydenta w ciągu 4 miesięcy od dnia przekazania Sejmowi jej projektu. Robocza Rada Ministrów, choć nieformalna, jest potrzebna do ustalenia m.in. dodatkowych źródeł dochodów budżetowych. Za budżetem idą konkretne reformy, konkretne możliwości działań rządu, więc to jest bardzo, bardzo ważna rozmowa. Mówi ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak zaznacza wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, w sprawie budżetu będzie jeszcze wiele narad. Po decyzjach Rady Ministrów, pewnie jeszcze po rozmowach z partnerami społecznymi, a później w parlamencie z ostatecznym finałem, który trafi do prezydenta. Na przyjęcie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na kolejny rok i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu rząd ma czas do 30 września. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Wciąż zablokowana jest trasa S7 w stronę Warszawy po tragicznym wypadku w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim. Po 13 na pasie ekspresówki w stronę stolicy doszło do zderzenia busa z ciągnikiem rolniczym koszącym pobocze. Zginęły 4 osoby, które podróżowały samochodem. Policjanci wyznaczyli objazdy, informuje Beata Soboń z Komendy w Jędrzejowie. Apelujemy do wszystkich podróżujących od Krakowa w kierunku Warszawy, aby udawali się objazdami, dzięki czemu będą mogli ominąć wszystkie korki i utrudnienia związane z tym zdarzeniem. Na razie tożsamość ofiar wypadku nie jest znana. Wiadomo jedynie, że zginęli 4 mężczyźni w wieku około 30-40 lat. Suwerennym prawem Polski i jej władz jest to, w jaki sposób określi zakres wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. Tak prezes Towarzystwa Ukraińskiego Grzegorz Kuprianowicz komentuje weto prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Oświadczył, że 800+ powinno należeć się tylko tym Ukraińcom, którzy pracują w Polsce. Takie samo zdanie ma o przysługującej im ochronie zdrowia. Nie jest moją rolą ocenianie, w jakiej formie Polska powinna udzielać wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, ale należy też wziąć pod uwagę sytuację, w której niektórzy nie są w stanie pracować, zaznacza działacz mniejszości ukraińskiej w Polsce Grzegorz Kuprianowicz. Klasyczny przykład to matka z 4 dzieci, która znalazła się na terytorium Polski, gdy mąż pozostał na terytorium Ukrainy. Czy to walczy na froncie, czy po prostu już zginął. I taka matka często nie jest w stanie podjąć pracy. Więc pytanie, w jaki sposób rozwiązać kwestie takich osób. Zdecydowana większość obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 22 roku, czyli jako uchodźcy wojenni, stara się znaleźć w Polsce pracę, zorganizować swoje życie tak, aby samemu zapewnić sobie warunki dla funkcjonowania. Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zakładała przedłużenie ochrony tymczasowej udzielanej uciekającym przed wojną do 4 marca przyszłego roku. Wspólnota międzynarodowa potępia izraelski atak na szpital w Khan Yunis w Strefie Gazy i zabicie co najmniej 20 osób, w tym personelu medycznego i dziennikarzy. Komisarz Generalny Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy uchodźcom palestyńskim stwierdził, że obojętność i bezczynność świata wobec tego, co dzieje się w Strefie Gazy, są szokujące. Również Światowa Organizacja Zdrowia apeluje o zaprzestanie ataków na placówki medyczne w tym regionie. Premier Izraela stwierdził, że jego kraj głęboko żałuje tragicznego wypadku. Dziennikarze znajdowali się na dachu szpitala, dokumentując sytuację, gdy izraelski dron uderzył w budynek. Kilka minut później w tym samym miejscu nastąpił drugi atak. Wówczas zginęli kolejni dziennikarze oraz ratownicy, którzy ruszyli z pomocą. Było to więc celowe działanie. To również element globalnej strategii izraelskiej armii, mającej na celu zorganizowanie blokady informacyjnej w Strefie Gazy. Ocenia Louise Alion-Bichet z organizacji Reporterzy Bez Granic. Z kolei Fadi Umar z organizacji humanitarnej SKT Welfare wskazuje, że izraelski atak na szpital to przestępstwo. Przed żadnym z ataków nie było jakichkolwiek ostrzeżeń. Na arenie międzynarodowej nie milkną słowa potępienia ataku. Izraelska armia przyznała się do ostrzału rejonu szpitala, ogłosiła wewnętrzne śledztwo, ale podkreśliła, że nie atakuje dziennikarzy celowo. Jan Olencki, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, jedynie na krańcach południowych i zachodnich więcej pogodnego nieba. Na północy przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu miejscami burze. Termometry pokażą od 15-16 stopni na Suwalszczyźnie i Mazurach, około 21 w centrum i na południu, do 24 na Opolszczyźnie. Autopromocja. Nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem podcastu Po prostu Wschód. W najnowszym odcinku porozmawiamy o Czechach i Słowacji. Zastanowimy się, dlaczego Praga i Bratysława zupełnie inaczej patrzą na Moskwę i rosyjską agresję na Ukrainę. Pretekstem do tego jest 57. rocznica inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Zapraszam na kanał YouTube Polskiego Radia, stronę polskieradio.pl, a także największe platformy podcastowe. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Pytacie mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punkt. Tak, Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Audiodokument. Mam dla Państwa dzisiaj opowieść o odrębności światu w poszukiwaniu tożsamości i powrocie do korzeni. To wyjątkowo ważne historie, dlatego jakoś szczególnie polecamy się dzisiaj z naszym czasem w Klubie Trójki. Anna Dudzińska, Michał Matus i realizująca audycję Elżbieta Malinowska. Witamy bardzo serdecznie, witamy i zerkamy teraz na wschód, bo to stamtąd płyną bardzo osobiste wyznania Katarzyny Romanerawskiej. Wyznania o jej dochodzeniu do ładu ze samą sobą, o poszukiwaniu, czego tak naprawdę brakuje w jej świecie, w którym mama tyle wysiłku wkłada, by dziecko nauczyło się zwrotek z poezji Adama Mickiewicza. A wszystko będzie o staroobrzędowcach, mówiono o nich chłopi z brodą, bo byli potomkami brodatych radykałów. To grupa wyznaniowa, która dzisiaj według dostępnych wyliczeń tych ze spisu powszechnego liczy 1400, no może 1500 osób. To niewiele, prawda? A teraz kilka faktów z bardzo odległej historii. W XVII wieku staroobrzędowcy odrzucili zmiany w cerkiewnej liturgii. To sprowadziło na nich represje i zmusiło do emigracji. Osiedlili się wówczas między innymi w okolicach dzisiejszych Suwałk, Augustowa oraz na Mazurach. W pierwszej Rzeczypospolitej szacowano ich liczbę na ponad 100 tysięcy. Potem w okresie międzywojennym już tylko 50 tysięcy, a dzisiaj to, jak powiedziałam, zaledwie kilka tysięcy. O tej historii, o ich losach będziemy dzisiaj dużo opowiadać, a teraz, jak w każdy poniedziałek w Klubie Trójki, reportaż. Joanna Sikora z Radia Białystok wsłuchuje się w intymne rozważanie o pękniętej tożsamości. Katarzyna Romanerawska opowiada jej o losach swojej mamy, swojej babci i swoich. Tę czułą opowieść zatytułowała Powrót do siebie. Jak się tak rozejrzymy po gapowych grądach, to oprócz tego, że mamy rzeczywiście tę ścianę lasu, która jest właśnie tym takim schronieniem, to jest taka bardzo klasyczna wieś, którym tym centrum jest właśnie Molenna. Ja to nazywam układem heliocentrycznym, że od niej odchodzą te promienie, którymi są te drogi. Ani jednego chłopa z brodą. Za to widzimy już chyba trzeci czy czwarty traktor, który już tam jakieś pracę na polu będzie ewidentnie obsługiwał, więc, więc toczy się życiem wiejskim. O gabowych grądach Katarzyna Roman-Rawska mówi także podczas spotkań autorskich. Swoje wspomnienia przelała na karty książki Zaśnięcie Anisy. To opowieść o staroobrzędowcach, jednej z najmniejszych grup wyznaniowych w Polsce, która liczy blisko 1500 wiernych. Ich przodkowie znaleźli tu dom po tym, jak w XVII wieku sprzeciwili się reformom w cerkwi i musieli uciec z Rosji. Jednak to trzy pokolenia kobiet stały się najważniejszymi bohaterkami tej opowieści. Babcia Anisa, która we wsi przeżyła całe życie. Ostatnio na spotkaniu w Warszawie jedna pani przyniosła mi zdjęcia z babcią Aniską w tym ogródku, w tym palisadniku. I to też jest super wzruszające, że ludzie przychodzą na te spotkania i coś tam właśnie pamiętają i pamiętają babcię uśmiechniętą i właśnie ten palisadnik, o którym piszę, w którym były nagietki, lwie paszcze, dzika róża, bardzo pięknie pachnąca, kwitnące wiśnie i to było jakieś bohaterstwo z jej strony, że ona miała ten piękny ogródek, pomimo tego, że miała tyle obowiązków. Mama Olga, która z gabowych grądów wyjechała jako młoda dziewczyna, by zamieszkać w Warszawie, po latach wróciła, ale do Augustowa, kilkanaście kilometrów od wsi. W gabowych grądach ma ogród. Pamiętam wioskę, gdzie wczesną wiosną latałam po łąkach, zbierałam wszystkie kwiatki, słuchałam wszystkich ptaków, nasłuchiwałam. Tam jest taki zagajnik, tam chodziłam i zawsze marzyłam, że to taki zaczarowany mój las. Później Kasię uczyłam, gdzie jakie są ziółka, czy roślinki, czy pokazywałam. Katarzyna, do której babcia podczas letnich wakacji wołała Kacinka. To jest książka, która mieści w sobie naprawdę tyle różnych wątków, między innymi żegnania się z czymś, co jest takie zmieniające się, ważne, odchodzące i babcia tym swoim odejściem sprawiła, że trzeba było tą historię opowiedzieć. To był taki naprawdę bardzo prywatny impuls. Plus to poczucie tej takiej misji, że tak powiem, społecznej, opowiadania o tym, że my tutaj jesteśmy pomieszani, niejednorodni, niegładcy i że to wszystko jest częścią po prostu jakiegoś ogólniejszego dziedzictwa, ale najbardziej było mi smutno z tego powodu, że odchodzi babcia Aniska. Tak, moi rodzice prowadzili się do Augustowa. Ja mówię, że w okolicy gabowych grądów, co było dość zabawne, bo kiedy napisałam to w książce, to redaktorka merytoryczna powiedziała, aha, czyli przeprowadzili się do Augustowa, że tam w okolicy Suwa, no to ja uparłam się, że tam musi zostać właśnie, że do Augustowa w okolicy gabowych grądów, to jest to centrum, ten wszechświat. Ja dopiero zrozumiałam, napisawszy tą książkę, jak to jest trudne być w mniejszości jakiejkolwiek. Tu już wszystko jedno, czy to jest mniejszość religijna, etniczna, wszystko jedno. Ja miałam takie poczucie na samym początku, że ja muszę pilnować tego, jak się mówi o tej książce, jak ja mówię o tej książce, żeby nagle to mleko po mnie nie wykipiało. Miałam takie gdzieś z tyłu głowy wrażenie. Bo mimo wszystko gdzieś tam w tle słyszałam o tym poczuciu inności, wyobcowania i związanych właśnie z tym różnych rzeczy, perypetii, nazywania ludzi jakoś nieprzyjemnie, represji systemowych, których gdzieś tam w pokolenia wcześniej doznawały. To nie mówię, że teraz, ale tak było. I zrozumiałam, jak bardzo to jest delikatne, jak to jest trudne, jak bardzo można tego nie chcieć. No bo to wiesz, to o, zobaczcie, gęsi. Gęsi, ile gęsi. To jest mój rodzinny dom. Kocham ten dom, no tylko tyle, że wyjechałam wcześniej, no bo małe gospodarstwo, więc tu nie było takiej przyszłości, a poza tym, no, chyba chciałam trochę uciec. Tak jak i dużo ludzi. Wyszłam za mąż, zostałam w Warszawie. Warszawę pokochałam niesamowicie, więc to mój mąż chciał się wyprowadzić z Warszawy, bo sprzedali spółdzielnię. No i mąż mówi, to może się wyprowadzimy do Augustowa, no bo tutaj mamy rodzinę. On zawsze lubił tu przyjeżdżać. Zresztą dzieci całe wakacje spędzały, zawsze lubił. Później ciężko się było z powrotem do takiej ciszy, spokoju przyzwyczaić, więc No ale teraz już ogród się zacznie, zaraz wszystko sadzenie i rozkwitanie, więc będzie co robić. Pamiętasz, jak chodziliście na łąkę, te czajki wylatywały z kęp trawy, bo miały tam gniazda i one tam udawały, że mają złamane skrzydełko i tak, nie pamiętasz tego? Tak się to wszystko jakoś tak zacierało, tą różnicę, czyli raczej mówiliśmy, że jedziemy do babci na wieś i niekoniecznie od razu była mowa o tym, że ta babcia mówi nie po polsku, tylko w jakimś innym języku, po starowiersku, po rosyjsku, po rusku, wszystko jedno, jak to nazwiemy. I że tam jest nie kościół, tylko molenna, a nawet nie cerkiew, tylko molenna. Z czasem te wszystkie mechanizmy do mnie dotarły. Dlaczego się o tym nie mówiło, tak? No jednak był ten taki moment, w którym trzeba było w szkole podstawowej zrobić jakieś drzewo genealogiczne. Nauczycielka kazała nam rysować herby naszych rodzin szlacheckich. A jak mówi, ktoś nie miał, to można sobie wymyślić. I między innymi właśnie trzeba było zapisać te imiona dziadków, pradziadków i tak dalej. I no i wtedy mama tak się wycofała z tego, i rzeczywiście przetłumaczyła te imiona. Agafia była Agatą, Mikoła Mikołajem, Iwan Janem, ale na przykład już Siemion z jakiegoś powodu był Tomaszem. I wtedy rzeczywiście poczułam wstyd. To znaczy w sensie, że to jest jakoś wstydliwe, że babcia Aniska nie może być babcią Aniską, a dziadek Siomka nie może być dziadkiem Siomką. To było takie mocne uderzenie. Poczucie, że nie da się tego po polsku zapisać. Jakoś tak. To jest jakoś nieprzystające do naszej rzeczywistości. Później to już nawet nie było poczucie wstydu, tylko takiej właśnie nieprzenoszenia światów, odrębności światów, że tam są gabowe grądy i tam można mówić po starowiersku, a tu z Warszawa i tu mówimy po polsku i no i tak ogólnie nie rozmawiamy za bardzo o tym wszystkim. Gdzieś tam to jest, gdzieś z boku. No byłam jakaś inna. Nawet nauczyciele potrafili powiedzieć, że no jestem kacapką. To było bardzo przykre. No i człowiek się tak załamał, że stwierdził, że to nie jest jego świat, że nie dam rady. No może bym sobie poradziła. Ale jakoś, nie wiem, tak nie potrafiłam. Wytykanie palcami, naśmiewanie się. Takie nie wiem, czy jakaś mówiłam, że nawet jak jeździliśmy, bo do klasy czwartej była szkoła tutaj, w Gabowych Grądach. No to jeździliśmy w tym autobusie, takie były ogórki z początku, te autobusy. I zawsze wszyscy nasi, ci z naszej wsi, musieliśmy siedzieć z tyłu przeważnie. No i tak później, jak czytałam te książki różne, jak prześladowali czarnoskórych. No i później tak sobie skojarzyłam, mój Boże, przecież ja to przeżyłam. Pamiętam taką sytuację, siedziałam w parku, czekałam na autobus do domu i podeszło do mnie dwóch chłopców, pytają się, skąd jestem. Ja mówię, no, że Gabowe Grądy, a, bo ty to jesteś inna i tam się zaczęli śmiać. Najgorzej to bolały takie sytuacje, może nie dzieci, ale starszych osób. Mama to bagatelizowała, może tak na swój sposób nie chciała przyjąć tego do wiadomości, a tam, bo wymyślasz, albo to, co tam, a nie przejmuj się. Takie były czasy, no. Co miała zrobić? Pójść do szkoły i walczyć z nauczycielami? Także, dlatego później jak wyjechałam, to tak dążyłam, żeby zapomnieć i dążyłam tak do tej polskości, żeby te dzieci się uczyły, żeby mówiły poprawnym językiem. No i z początku to tam nie mówiłam też nikomu, że tam skąd pochodzę, czy nie rozmawiałam. Wiadomo, że rodzina męża wiedziała, też nie była tak do końca, że ja tam pochodzę z jakiejś tam wsi zabitej zyskami i też tam, no może tak od razu nie polubili. A później jak już poszłam do pracy, zaczęłam opowiadać i takie było zaciekawienie. O Boże, no to tak fajnie. Skąd ty pochodzisz? No tak. No i z chęcią opowiadałam. Znaczy, może ja się tak za dużo wstydziłam. Po prostu. Za dużo. I starałam się tak troszeczkę zamknąć. Chociaż jak przyjeżdżałam tutaj, no to zupełnie mi się zmieniało. Cieszyłam się, mówiłam po swojemu. A w Warszawie, no bałam się tego właśnie takiego doświadczenia z Augustowa. Taki dziwny świat. Większość z nas się czuła Polakami, mieszkaliśmy tutaj, a tu z drugiej strony właśnie była taka niechęć, że o, bo to pewnie ruski, bo to jakiś tam, nie wiadomo i co. No takie były głupoty trochę. te studia biblistycystyczne rzeczywiście miały być po to, żeby mnie trochę wyciągnąć z tego niezrozumienia tej sytuacji. Oczywiście interesowałam się, kiedy Riabina, czyli zespół folklorystyczny, przyjeżdżał do Warszawy, na przykład do Państwowego Muzeum Etnograficznego na występy, no to przychodziłam oczywiście tam z ciociami się tam witać, słuchać i tak dalej. Pamiętam, że fascynowało mnie to też, kiedy ja bywałam w Gabowych Grądach na wakacjach, już jako gimnazjalistka, a tam przyjeżdżali na przykład tak zwani studenci i badali język. I wtedy poznałam profesora Grzybowskiego i profesora Michała Głuszkowskiego. Przychodzili do nas do bajni na przykład. Potem się mijałam z nimi już na korytarzach jako doktorantka i wcześniej jako studentka jeszcze. I pierwszy taki rzeczywiście, że tak dotarło do mnie, że to jest coś naprawdę wielkiego, w takim sensie, nie wiem, historycznym, społecznym, i w ogóle jest taki ciężar po prostu dziedzictwa jakiegoś takiego właśnie. To taka konfrontacja z profesorem, to był profesor Wiktor Skrunda, który się po prostu na tej katedrze tak rozwodził o niezwykłości tej właśnie literatury staroruskiej, starowierskiej. I później do niego poszłam i powiedziałam: panie profesorze, ale mam babcię starowierkę i dziadka. I on się tak się zachwycił i rzeczywiście bardzo długo mnie namawiał, żebym pisała najpierw jakieś tam prace dyplomowe. Później były rozmowy o tym, że będę pisać o tym doktorat, o nich i tak dalej. Ale to była właśnie ta nieprzystawalność, prawda? Że to było takie przyciężkawe dziedzictwo. Jest to taki obraz, taka ikona na przykład Avvakuma, taka dramatyczna, tak, że on płonie. Albo jest ten obraz, ta bojarynia Mrozowa, która tak trzyma ten znak do żegnania się starowierski z dwoma palcami do góry. I to było takie wszystko dramatyczne, lekko ciężkie, jakoś tak nieprzystawalne do tej takiej spokojnej, płynącej sobie swoim rytmem, bardzo takim zorganizowanym oczywiście wokół też przyrody, wokół czasu liturgicznego i tak dalej, tego czasu w Gabowych Grądach, prawda? Tam nie było żadnego dramatyzmu tego typu. I moja babcia zdecydowanie nie była bojarynią Morozową. Tak się robi pamięć, właśnie buduje się pomnik, zbiera się to wszystko, ja tego nie mam. Chodzi o to, że oni nie chcą tego pomnika. Ci starowierzy właśnie przez to, żeby byli tak szeptem o sobie i to tak szeptem dochodziło do ludzi, to jest najmądrzejsze, co można w ogóle zrobić w rzeczywistości. I najpiękniejsze i to bardzo doceniam. To zdjęło ze mnie właśnie te ciężary tej konieczności mówienia właśnie o wielkości. I coś mi się w głowie połączyło wreszcie. Okazało się, że te światy wcale nie są takie różne. Okazuje się, że ich świat to też jest mój świat, a mój świat z kolei może być też ich światem. Więc połączyło się. Też spróbuję to lokalizować. Jeżeli to miało miejsce powiedzmy te 7, niech będzie lat temu, to o dziwo, przeprowadzka rodziców jest rzeczywiście jakimś takim ważnym punktem zwrotnym. To, że zaczęłam znowu częściej bywać tutaj w okolicach, bo był taki moment, że tak się odcięłam, to przyznaję. Bo z jednej strony to było dla mnie smutne i przykre, że świat, który pamiętam z dzieciństwa, który jest oczywiście jakoś tam wyidealizowany też w głowie, jakoś się trochę zdegradował i rozpada. A z drugiej strony to moje mimo wszystko jakieś poczucie właśnie tego, że to jest takie lekko zakurzone i trochę jak to ugryźć, nie? Jakaś tam prababka Szeptucha, jakiś tam pradziadek Iwan, co tam sobie chodził i wędrował z tą swoją brodą. Prawda, że jest to trochę niewygodne jakoś. Ale ja mam dwie teorie na to. Jedna teoria jest taka, że rzeczywiście był to trochę wstyd z różnych powodów, ale z drugiej strony to chodziło trochę o to, żeby nie za dużo o tym wszystkim mówić. Bo im więcej o czymś mówimy, to się wyciera, to się staje jakieś bez treści. A mam wrażenie, że tam zawsze była jednak ta chęć zachowania tej głębokiej jednak duchowości, która była najważniejsza, prawda? I nie zdradzania tej tajemnicy najbardziej. Jak się to tak spłaszczy, to podstawowe pytanie, które padało w kulisach, było takie: ale ojej, co oni tam nawyrabiali o ten jeden gest, o tą jedną tam belkę na krzyżu, o to jedno tam zanurzenie tego dziecka i tak dalej, ale to było całe sakrum, po prostu cała esencja życia, lokalności, rytmu, wolności jakiejś, poczucia w owym czasie. To było wszystko to, co było już nie do przyjęcia, żeby to zabrać. Ale jakby to przyjęli z drugiej strony, no to co? No to byliby lojalni wobec właśnie tego sojuszu tronu z ołtarzem, to imperium, prawda, które się tam zaostrzało i tak dalej. A oni się stali bezpaństwowcami, ludźmi właśnie przywiązanymi do ziemi, do tej swojej bardzo głębokiej duchowości. I to jest ta esencja. W tym sensie tu jest dopiero rzeczywiście ta tajemnica, która się wydarza. To ultramarynowe niebo, ta skrząca się gwiazda nad tą Molenną, te wibracje z ziemi, to ciepło, to przekazywanie gestów, ta wibracja w środku tych głosów, które się ze sobą łączą, te zapachy i tak dalej. I to jest dopiero prawdziwa magia. Hipnotyzująca, transowa, niezwykła estetycznie. Oczywiście pod tym się kryje przestrzeganie zasad wiary. Wcale się nie dziwię, że Molenna w Gabowych Grądach czy w Suwałkach nie są w tym momencie tymi otwartymi muzeami, bo to są miejsca sakralne, które są żywe i absolutnie rozumiem to, że nie za bardzo się tam wpuszcza osoby postronne. Cała reszta jest zwyczajna i normalna. Zwykła wieś. Tak. Gdzie by ta człowiek nie pomyślał, że będzie bohaterem jakiejś książki? Że tyle tych książek przeczytałam, że stanę się bohaterką. Współbohaterką w ogóle. No bohaterką jest mama, no oczywiście. I myślę, żeby była szczęśliwa i by całowała tą książkę, bo tak jak ona potrafiła być zła na wielkie rzeczy, a cieszyć się z naprawdę takich drobiazgów, że myślę, że byłaby szczęśliwa, że się pamięta o niej głównie, że ona zawsze tak dbała, żeby wszyscy pamiętali o wszystkich. Nie można palić zniczy, to jest istotne. Jesteśmy na mogiłkach, na cmentarzu starowierskim, bezpośrednio przy Molennie w Gabowych Grądach i jesteśmy przy grobach, przy mogiłkach babci Aniski i dziadka Siomki. Ona mi uzmysłowiła właśnie tym swoim testamentem tą siłę pamiętania, kameralnego pamiętania. Jakie to jest ważne, że po prostu pamiętać człowieka niezależnie od tego, czy był bohaterem. Moja mama bardzo fajnie to powiedziała, że nie spodziewała się, że będzie bohaterką literacką, a okazuje się, że ona również na to śmiało zasłużyła, żeby tą bohaterką literacką być. I ona najgłębiej wiedziała, co jest tak naprawdę ważne, tak, w tej całej opowieści starowierskiej. I że w pełni ją rozumiem. Także tak, myślę sobie, że bardzo nam poprawiło relacje, pozwoliło zrozumieć trochę lepiej. Bo ja z tą wyższością patrzyłam, że no jak można tak nie doceniać takiego dobra, takiego piękna. I teraz właśnie ludzie mi oczywiście mówią, no zazdroszczę ci, że masz tam babcię starowierską. No, tak, no ale wiesz, bywało różnie, nie? W sensie bywało, że trzeba było nie mówić o tym, że się ma babcię kacapkę. Bo ja jestem rozdwojona, ale pogodzona z tym rozdwojeniem swoim. Joanna Sikora z Radia Białystok opowiedziała Państwu tę historię o tożsamości w reportażu Powrót do siebie. Klub Trójki. Audiodokument. I oczywiście autorka jest z nami, Joasia Sikora. Witam Cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękujemy Ci bardzo za tę historię, bo to jest naprawdę no, niezwykle ważna opowieść, opowieść o tożsamości. Ja jakoś wyjątkowo tutaj zbieram taką kolekcję w klubach Trójki, audiodokumentach, opowieści o tożsamości. Inność jest ważna. No i właśnie, czy Ty robiąc zresztą kolejny reportaż o tematyce takiej właśnie, rozumiesz tę trudność bycia w mniejszości, takiej inności, wyobcowania, które ustawiają człowieka w jakiejś troszeczkę innej kategorii. Ja tą inność zaznaczam zawsze, że ona jest z dużej litery przeze mnie pisana. Ja bardzo tę inność, tak jak zaznaczyłaś, z dużej litery, szanuję. Ja też jestem jakby troszeczkę z zewnątrz całej tej historii, bo ja nie pochodzę z Podlasia, więc mieszkam tutaj od 20 lat i tak naprawdę poznaję ten region, poznaję tę historię, poznaję tych ludzi i myślę, że też w zupełnie inny sposób rozumiem pewne zjawiska, bo też ich nie doświadczałam. I dopiero a może to jest właśnie taki wspaniały klucz, tak sobie myślę, do tego, żeby być troszeczkę z zewnątrz, Kazimierzku, co tym, że czym można poznawać Śląsk dopiero wtedy, jak się z niego wyjedzie, tak zawsze mówią i wtedy łatwiej jest o nim opowiadać. Rzeczywiście mieszkał poza Śląskiem przez właściwie no, dalsze prawie całe swoje życie. I tak się zastanawiam, czy to nie jest właśnie taki klucz, że tobie jest łatwiej zadawać pewne pytania, łatwiej się zachwycać, łatwiej zastanawiać nad tym, co należy zganić, ale już na pewno właśnie łatwo zadawać pytania. Myślę, że tak. I myślę, że też mam bardzo dużo takiej pokory i staram się z taką delikatnością wchodzić w te tematy, je poznawać i odkrywać, bo właściwie też się ich uczę. Bo skoro nie jestem stąd, to dopiero poznaję pewne, czy no, mieszkam tu 20 lat, więc to nie jest tak, że to są nowe rzeczy, ja już je znam, ale nie przeżyłam pewnych historii i dlatego kiedy usłyszałam o starobrzędowcach już wiele lat temu, to zawsze chciałam poznać mieszkańców tych wsi. No i no, kilka lat temu nadarzyła się taka wspaniała okazja. To już prawie 10 lat temu, kiedy powstał pierwszy reportaż o gabowych grądach. Wtedy przy okazji powstawał też film, który nagrywał Krzysztof Kiziewicz. I to była opowieść, która powstała na 150-lecie wsi. I wtedy udało się poznać mieszkańców i powstała taka historia, która w jakiś sposób przybliża, bardziej dokument, który przybliża filozofię tych mieszkańców tej wsi, ale dopiero przy Kasi, przy książce Kasi, kiedy zaczęłam ją czytać, to zrozumiałam, że jest jeszcze zupełnie inny poziom tej opowieści, którego... Taki bardzo osobisty, tam, prawda? Mhm. Tak, tak, taki bardzo osobisty, którego tam mi się nie udało dotknąć, bo tutaj myślę, że też czas gra rolę. Mijają lata i wyrastają kolejne pokolenia i w ludziach dojrzewają pewne opowieści. Myślę, że 10 lat temu Kasia jeszcze nie byłaby gotowa na tę opowieść, kiedy ja poznawałam tę historię zupełnie z innej strony. I być może jej mama też nie byłaby na tę opowieść gotowa. No właśnie, o to cię chciałam zapytać, ale zanim zapytam cię o mamę, czy to było trudne, żeby ją namówić na tę historię, to pozdrawiamy serdecznie, mam nadzieję, że Kasia Katarzyna Roman-Rawska nas słucha i bardzo serdecznie też państwa namawiamy, żeby jej książkę Zaśnięcie Anisy, właśnie taką bardzo osobistą, wydaną przez Czarne, gdzieś tam spróbować odszukać. To nie jest trudne, przeczytać i zobaczyć, bo te osobiste historie o tożsamości są bardzo piękne. Z całą pewnością myślę, że kilka lat temu ani ona sama nie była gotowa. Powiedziała już tutaj w reportażu, że uczy się siebie, ale również no, na pewno nie była gotowa jej mama, bo myślę, że jednak tutaj kategoria wstydu, prawda, była bardzo ważna w tej rodzinie dla nich. Myślę, że tak. I właśnie ten czas tutaj zagrał dużą rolę. Ale kiedy zapytałam Kasię o to, czy mogłybyśmy się spotkać razem z jej mamą, no bo pierwsze spotkanie było w Białymstoku podczas spotkania literackiego, ale wiedziałam, że tak jak zawsze staram się dotrzeć do mojego bohatera, do takiego jego źródła i Kasia przyjeżdżała co jakiś czas do mamy i okazało się, że mama, tak jak opowiadała, już mieszka w Augustowie. Jak zapytałam, czy mama by się zgodziła na to spotkanie, to było ze strony Kasi takie zaskoczenie, ale od razu potem odpowiedzieć, że tak, tak, oczywiście, że tak. I to było też takie przemiłe spotkanie właśnie w gabowych grądach, koło domu rodzinnego, więc ja mogłam być tak bardzo blisko tej historii i absolutnie to już był ten etap, kiedy wszyscy chcieli o niej opowiadać, kiedy ona ujrzała światło dzienne, kiedy została w jakiś sposób przepracowana, opowiedziana. I to był ten moment, kiedy można było się nią dzielić i cieszę się, że mogłam ją usłyszeć. To już było po tym wstydzie, no właśnie, a te gabowe grądy, jak ty czytasz to miejsce, tak się zastanawiam. Wiemy, że tam jest ta Molenna, musimy Państwu powiedzieć chyba, co to takiego, bo to takie miejsce, które też może przyzywać. No i właśnie ta duchowość jest gdzieś jakoś w tej architekturze obecna, czy to jest różnorodna architektura, czy ten język, pieśni ich też w jakiś sposób cię nie przyciągają. Jak to jest, jak ty czytasz to miejsce? To jest fascynujące oczywiście. Ja nie byłam na nabożeństwie, bo tak jak Kasia powiedziała, nie ma turystyki sakralnej. Osoby postronne raczej nie są tak z marszu, że tak powiem, zapraszane do Molenny, ale nie jest wiesz, to absolutnie co zastanawiam zadane, się, czy to jest, no właśnie, czy to jest właśnie taki twój tutaj dziennikarski rozmyślne działanie, tak? Że tego tam nie ma, że skoro ktoś mówi, jest że to jest jakieś sakralne. Ja to uszanowałam. Mm-hmm. Ja to uszanowałam, ja stwierdziłam, ja przy poprzednim reportażu takie nagrania udało nam się uzyskać i tam za zgodą oczywiście społeczności one zostały wykorzystane, ale tamten reportaż miał zupełnie inny wymiar, tamta audycja dokumentalna. A tutaj pomyślałam, że ja absolutnie uszanuję. To my byłyśmy z Kasią obok Molenny, ale obok niej przeszłyśmy. Poszłyśmy potem na mogiłki i tam była też rozmowa o babci Anisce, ale staram się to wszystko tak z takim taktem potraktować i no, Gabowe Grądy to jest tak naprawdę normalna wieś. Odróżnia ją to od innych, że jest tam właśnie Molenna. No i jest ta, tak jak to w reportażu pada, ta głęboka duchowość, która jest w ludziach. I teoretycznie z pozoru właściwie ta wieś niewiele różni od innych. Jest przepięknie położona, bo trochę schowana w lesie. Faktycznie trzeba przez te lasy przejechać, żeby ją odnaleźć. Ale no właśnie w tej Molennie jest ta cała tajemnica, ta świadomość tego, ile ci ludzie musieli przejść, aby tę duchowość ocalić i zachować. Ale też myślę, że należy zostawić ją im jako taką bardzo prywatną sferę i jakby dotykać się tylko w takim wymiarze, w jakim oni się na to zgadzają i pozwalają. Mm-hmm. Ja jakoś bardzo się z tobą łączę w myśleniu o tej sakralności, której czasem nie należy łamać, żeby do jej środka się dostawać, ale zapytam cię, no na ile ty myślisz, i to będzie już ostatnie pytanie, bo biegniemy za chwilę do studia Radia Białystok, gdzie nasza gościni Aneta Prymaka już czeka na pewno na kolejne pytania, na ile no właśnie to będzie przyszłość tej grupy niewielkiej, jak wiemy, 1400, może 1500 osób w tej chwili, a pewnie nie wszyscy się tam spotykają w różnych Molennach, jak się domyślam. Ja myślę, że ta grupa, mimo że nieliczna, to bardzo dba o swoją społeczność i kilka lat temu też była taka historia niszczonego cmentarza starobrzędowców i wtedy to była działka, która została sprzedana, to taka bardziej zawiła sprawa, ale starobrzędowcy wtedy, kiedy zaczęli bardzo bronić swojego cmentarza i mnóstwo osób też pomogło im w tej sytuacji i oni pokazali, jak liczną grupą są. I mimo, że na co dzień ich nie widzimy, oni są rozsiani w różnych miejscach. To w Białymstoku na spotkaniu literackim też sporo osób przyszło ze zdjęciami, żeby z Kasią porozmawiać i opowiedzieć o swoich historiach. To myślę, że oni są. I ja jestem spokojna o tą przyszłość, chociażby dlatego, że są takie osoby jak Kasia, które uczą się dbania o tę społeczność w inny sposób, który w jakiś sposób też przystaje do tych naszych czasów. Więc ja wierzę w to, że ta grupa, tak jak miała, tak zawsze będzie miała swoje miejsce na Podlasiu i w innych częściach Europy. No właśnie, przez jakiś czas nie była to pozycja łatwa, ale może ich siła wynika z tego, że właśnie no, żyli w takim zagrożeniu cały czas. Dziękuję ci bardzo. Joanna Sikora, autorka reportażu i reportaży, które bardzo chętnie w Trójce emitujemy. Także do następnego razu się z tobą tylko żegnam. Ale bardzo za to dziękuję. Do twojego radia, czyli do Radia Białystok się teraz przenoszę, bo tam w studiu Aneta Prymaka. I właśnie autorka książki Bierzeństwo 1915, Zapomniani uchodźcy i bardzo osobistej opowieści Kamienie musiały polecieć. Wielokrotnie otrzymywała i nominowana była do nagród literackich. I chciałam cię zapytać, Aneto, czy ty często słyszysz na przykład takie pytanie albo stwierdzenie, że jesteś inna z dużej litery? Jak się, co to znaczy być innym? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pytanie jest, jeśli to jest pytanie zadawane po prostu z ciekawością, no to dla każdego innego, że tak powiem, jest coś pozytywnego, coś, tak? Ta inność jest, jakby to powiedzieć. Z tego można czerpać też, prawda? Tak, ja przede wszystkim, znaczy to jest coś, co jest bardzo bogate i bardzo trudne. To znaczy jakby jest to szansa i zagrożenie, o tak to powiedzmy. To znaczy ta inność, czyli niemieszczenie się gdzieś w obrębie takiej dominującej większości, dominującej faktycznie albo dominującej symbolicznie, bo to nie zawsze, tak, tutaj na Podlasiu mamy takie miejsce i w ogóle we wszystkich rejonach takich pomieszanych są takie miejsca, gdzie mniejszość stanowi większość. Chodzi o niemieszczenie się, tak, niemieszczenie się w jakiejś opowieści, niemieszczenie się w tej opowieści takiej dominującej, ogólnej, które, no co, wydawałoby się jest bogactwem, bo jest, tak? Bo na każdym pograniczu tak lubimy te pogranicza, bo one są takie płodne, tak? Kulturowo, turystycznie, ale są też pełne napięcia, bo ta inność wywołuje napięcia zawsze. Napięcia, które są bolesne przede wszystkim dla owej mniejszości, no bo pozycja mniejszości jest też pozycją takiego rodzaju słabości, to znaczy bycia narażonym na różne nieprzyjemne rzeczy. No właśnie, bohaterka, tak, reportaż słyszała, wspomina, że jest kacapką, tak, siadywała, że jest inna. Na końcu autobusu, tak, bo tam było jej miejsce, była wyśmiewana w szkole, miała kłopoty z mówieniem w języku, no nie było mało tych, prawda, minusów. Tak, a jeszcze jakbyśmy sobie sięgnęli dalej w historię tą, gdy porządek społeczny się wali, tak? Czyli mówimy o różnych wojnach, czasach powojennych, międzywojennych, no to czasami wtedy no, leje się krew. Ja trochę o tym piszę w książce, tak? Leje się krew. No właśnie, powiedzmy, określmy, ta twoja inność, ty nie jesteś tak, akurat z tej nie grupy staroobrzędnej, tak? Tak, jestem prawosławna i należę do społeczności białoruskiej, mieszkającej od pokoleń na swoim terenie, tak, na Białostoczyźnie, patrząc z dzisiejszej perspektywy. Więc i też na pograniczu tutaj. No i moja historia jest też taka, że ja się urodziłam i wychowałam w takiej niedużej wsi Knyszewicze, właściwie kolonii pod Sokółką, kilka kilometrów od granicy dzisiejszej polsko-białoruskiej. I wyjechałam w pewnym momencie na studia. Byłaś w Warszawie, ale byłaś współtwórczynią nawet Centrum, tak, Nauki Kopernik, tak tu, tak, powiedzmy. Wcześniej pracowałam w Gazecie Państwu, Wyborczej. Tak, i to co, a później po latach wróciłam. Wróciłaś do siebie. Skąd jestem, tak, właśnie jestem w studiu Radia Białystok, bo aktualnie mieszkam w Białymstoku, wcześniej mieszkałam trochę tam skąd pochodzę, w koło Knyszewicz. No i co, i ta cała droga to było jakieś dojrzewanie do inności, bo to, co te bogactwo może budować, a jest też pewnym zadaniem, to, że gdy się należy do mniejszości, to ma się to obowiązek, się tak? Że, to ma żeby się potrzebę, obowiązek, żeby określić, kim jestem. To znaczy, kim ja jestem, bo jeśli się jest większością, to ma się sprawę dosyć łatwą. To znaczy, mówimy teraz o tej sferze naszej tożsamości związanej z, nie wiem, etnicznością, etnicznością, narodowością, religijnością, tak? I jak się jest w przypadku Polski, należy do tej większości, no to w szkole się słyszy, kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój orzeł biały i tak dalej. I bardzo często, należąc do większości, nie trzeba zaprzątać sobie tym głowy. Ale gdy się należy do mniejszości, to to jest ogromne zadanie powiedzieć, bo dosyć szybko, ja pamiętam, jak mi się to nie składało, w zasadzie od początku mi się to nie składało. Nie było to jakimś dramatem, bo ja żyłam na tej mojej wsi w większości właśnie, w większości tych tak zwanych innych tak? Więc gdzieś to nie było wcale dramatyczne, ale jakby w szkole będąc, wiedziałam, że ta historia to nie to i gdy słyszałam, kto ty jesteś, Polak mały, wiedziałam, że to nie o mnie. Więc rodziło się pytanie, kim jestem? U nas się mówiło, ten świat dzieliło się na polskich i ruskich. Ruski to bardzo ważne i to też Kasia Romandrawska w swojej książce podkreśla, że ruskość to jest związek z Rusią, nie z Rosją, tak? Dzisiaj to musimy w ogóle szczególnie jeszcze, prawda? Myślę, że po tym rozpoczęciu tej pełnoskalowej inwazji. To jest pejoratywnie rosyjskość, co bardzo rodzi wiele kłopotów, także dla nas tutaj, a często ataków agresji, najzwyczajniej w świecie takiej, no jesteś Ruska, znaczy uciekaj do Putina, nie? Więc te całe dzisiaj polityczne warstwy są bardzo trudne, ale no wtedy, w tych czasach, gdy ja żyłam, mówiło się, świat się dzieliło na polskich i ruskich, co odpowiadało z grubsza wyznaniu katolickiemu i prawosławnemu, no ale ja właśnie chciałam, pamiętam tę długą drogę, powiedzieć, no dobra, no to co to znaczy? Kim ja jestem tak naprawdę? Ktoś mówi rosyjska. No nie, nie jestem rosyjska, więc kim ja jestem? Tak? I gdzieś to jest taka droga, która sprawia, że przy okazji poznaje się dwie kultury tak naprawdę, bo mniejszość określa się zwykle wobec większości, że to jest naturalne, to nie jest nasz wynalazek, wymysł, filozofowie i socjologowie na całym świecie to opisują. Oczywiście. Tak, w stosunku do nie wiem, innych grup na całej kuli ziemskiej. Tylko, więc że czasem się jednak z tym wszystkim tak jest łatwiej, tak? Bo tutaj no chociażby to, co było o imionach, prawda, że trzeba było zmieniać te imiona, że one tak były zapisywane, to ma takie skutki bardzo wymierne, bo na przykład pewne rzeczy znajdują się na przykład w wypisach majątkowych, tak, dotyczących własności gruntów. I to wcale to może mieć również taki bardzo realny kłopot nieść za sobą, prawda? Kłopotów całą masę, no a przede wszystkim no właśnie to co bohaterka i autorka reportażu mówią o wstydzie, który gdzieś tam przy tym jest, bo ta kategoria wstydu jest bardzo ważna nie tylko w tej pojedynczej rodzinie, to jest coś, co generalnie jest związane z innością i z takim jakby to powiedzieć, socjalizowaniem innych i nie tylko u nas, nie jest to w żaden sposób oskarżenie rzucane do kogoś, nie wiem, z członków społeczności większościowej, tak? Po prostu te relacje gdzieś mniejszość, większość, one bardzo często do jakiegoś czasu nie były poddawane refleksji, tak? I ta kategoria wstydu, zawstydzanie przez to, że jesteś w mniejszości, tymi słowami, tam pada słowo kacap, tak? Kacap, który, no właśnie, my do końca nie wiedzieliśmy, bo to jest, tutaj Kasia mówi o społeczności starowierskiej, to także jest określenie, które tutaj my na Białostoczyźnie też słyszeliśmy, a z kolei w języku polskim dzisiaj to jest obraźliwe określenie Rosjanina, tak? U nas też to było w kontekście obraźliwym, ale też nie, trudno było zrozumieć, o co chodzi i ja pamiętam, znaczy, ale wiedzieliśmy, że to jest, no, to jest taka obelga jakby grubego kalibru. I problem polegał na tym, że my jako dzieci próbowaliśmy odpowiedzieć na to czymś równie grubym, ale się nie dało. I pamiętam nasz stres. Bo obelga, i próby, ty Polaku, ty jest niewystarczające. Nie działa, bo to tak naprawdę nie jest obelga, tak? Mm-hmm. Jakby w tej kulturze to nie jest obelga, ale coś wprost przeciwnego. Tak? Ty chamie w przypadku chłopstwa, tak? Jakby chłopstwo tam, choć bardziej liczne, zajmowało tę podrzędną pozycję, tak? Szlach szlachta, choć mniej liczna, była uprzywilejowana i tych chamie, czyli tych chłopie, było obelgą, a szlachty nie dało się w ten sposób zawstydzić. Ja pamiętam, jak już zaczęłam to czytać jest, to wszystko. To są właśnie te wszystkie leksykalne, prawda? Tak, to wszystko na studiach to i później, nie wiem, u Bourdieu, nawet przy okazji pisania tej książki u Pierre'a Bourdieu, socjologa francuskiego, nieżyjącego już, że no tak po prostu jest, że myśmy nie mieli szans nawet wymyślić, że to jest taka część bycia mniejszością, że ten wstyd jest ci, jakby to powiedzieć, imputowany i nie sposób się z niego wyrwać. No tak? Ale to nie też jest taka... odpowiedzieć na niego. Pewnie polityka, więc... którą można znaleźć, nie wiem, gdzieś w jakichś gazetach, w nazewnictwie, tak? Sprawa staroobrzędowców, tak? Problem starowierski. No to są same takie rzeczy, które już naznaczają, prawda? Ja chciałabym jeszcze na sekundę do tego wstydu wrócić z tobą, ale myślę, że jesteśmy winni, bo obiecałam to i narysowałam to w paru słowach, ale nie chciałabym, żebyśmy tego to załatwiali w paru słowach, bo nawet kiedy my słuchamy opowieści o staroobrzędowcach, starowiercach, no właśnie, te dwie nazwy się tutaj pojawiają, narysuj troszeczkę, o kim my mówimy. Dlaczego oni nie chcieli się zgodzić na reformę? Dlaczego nie chcieli się na unifikację religii prawosławnej zgodzić do tego stopnia, że zaczęli uciekać z Rosji, tak? Tak, tak. No Kasia o tym opowiada trochę w reportażu i tutaj i świetnie oczywiście w książce Zaśnięcie Anisy, ale no to była taka niezgoda wobec coraz większego jakby upolitycznienia religii, tak? Jakby uczynienia z religii narzędzia w takiej imperialnej, rodzącej się polityce rosyjskiej. Chodziło i o zachowanie rodzaju niezależności, ale też niechęci podporządkowania się, która też była takim podporządkowaniem często bardzo społecznym, tak? Takim lennym wręcz, prawda? Takim lennym, takim, jak no, mi przychodzi do głowy pańszczyzna, tak? Mhm. Jakby staniem się takim chłopem pańszczyźnianym, który traci swoją wolność, tak? To był ten proces, który i za tym religia stały często też jeszcze jest głębokie. Wykorzystywana politycznie, tak, więc to tak. Był jeden z pomysłów na to, żeby ujednolicić te Żeby ujednolicić, religii. Ale podporządkować, tak? To ujednolicenie bardzo często za tym idzie chęć podporządkowania w wielu takich próbach ujednolicenia religii, tak? Za tym jest także podporządkowanie społeczne. Więc oprócz tych spraw głębokich, duchowych, spraw związanych z doktrynami religijnymi, często bardzo obrzędowymi, tak? Często niezwiązanymi z teologią, ale bardzo często z nie wiem, z goleniem brud lub nie goleniem, tak? Z tymi takimi zewnętrznymi obrzędami, ale za tym też stała taka wolność społeczna, wolność osobista i no takie bardzo ideały, które są nam już dzisiaj bliskie, tak? Możemy sobie wyobrazić z perspektywy ludzi, którzy chcą być wierni swojej tradycji, tej tradycji przodków, której no właśnie dzisiaj paradoksalnie o niej właśnie mówimy. To określa tę naszą inność, tak? Ale tak. Też w pewnym sensie walczyli o swoją pozycję, tak? O pozycję swojej grupy społecznej. Nie no tak, ale tak walczyli, że byli prześladowani. Byli prześladowani, że byli zabijani, że byli więzieni, że byli zmuszani. Musieli migrować, musieli uciekać. Najpierw na niedostępne rejony tej wielkiej Rosji, tak? Wielkiej w sensie terytorialnym. No a później coraz dalej i dalej i znaleźli się w taki sposób na obrzeżach, tak? Na obrzeżach, czyli już tereny dzisiejszej, no wtedy Rzeczpospolitej, tak? Wtedy Rzeczpospolitej, która, no dzisiaj odpowiada to tym terenom Suwalszczyzny, Augustowa, jeszcze dalej na Prusach, gdzie, no, panowała, gdzie mogli jakby zachować to, co było dla nich najważniejsze i żyć we względnej wolności, dostawali, tak, kawałek ziemi w zamian za zasiedlanie terenów dosyć trudnych, tak? Dosyć trudnych. Tak, to był też taki pomysł znanych, i dlatego im pozwalano na to. Dobrze, Aneto, tak. A teraz spróbujmy powiedzieć, bo bardzo głęboko sięgamy w przeszłość. Rzeczywiście mówimy o wieku XVII, a teraz o chociaż trzy zdania jeszcze o teraźniejszości. To znaczy, czy ta minikultura, która zachowała się dzięki właśnie takiej opresji, czy ona jest w stanie teraz jeszcze przetrwać? Czy ona się gdzieś rozpuści? Czy wyjazdy na studia, czy doktoraty naszej bohaterki? No właśnie, na ile to jeszcze pozwala przetrwać? To znaczy zawsze jest, myśmy się już tutaj, chociaż nas w sensie Białorusinów tutaj jest więcej, to tak naprawdę od lat 50. ciągle słyszymy, że giniemy, wyginęliśmy. A tutaj tak, nie. A tutaj nie. Na pewno tutaj jest, tak, mówimy o tych 1300-400 tysięcy osób, czyli tak naprawdę bardzo niewielu, coraz bardziej rozproszonych i na pewno będzie się to zmieniało. Tak, no bo nasze bohaterki obie wyjechały, tak? Wyjechała mama Kasi do Warszawy, no, gdzie wróciła. Próbowała jakby tak, tego brzemienia się pozbyć. Nie udało się, bo córka, no właśnie, wróciła pełną gębą, napisała tę książkę, która jest ważna dzisiaj dla staroobrzędowców. Ale to już jest jakby trochę inne bycie staroobrzędowcem, tak? Na pewno ta kultura będzie musiała się zmienić, tak jak moja kultura, tak jak kultura polska się zmienia na przykład pod wpływem migracji do miast. Tak? Mm-hmm. Pod wpływem tego, że coś, co była w czym była zanurzona, czyli takie życie wiejskie, życie tradycyjne, odeszło po prostu odeszło do historii. Nie? Tutaj jest to bardziej dramatyczne, bo tam tak naprawdę dobiło to centrum, tak jak Kasia tutaj mówi, że Augustów koło jej miejscowości, tak? Nie Augustów koło Suwałk, ale no, na pewno będzie się to zmieniało. Na pewno jest może trudniej, a może łatwiej, tak? Jakby, ale zmienia się cały dzisiejszy świat. My czasami mamy taką tendencję, że oczekujemy od mniejszości, że one będą żyły w skansenie i że zachowanie, nie wiem, starowierskości albo białoruskości to jest chodzenie w tych łapciach lipowych i śpiewanie dożynkowych pieśni, tak? No, dzisiejszy świat jest już zupełnie inny. I tak się dzieje w każdej... I także starowierzy też się zmieniają, tak? Już tych brud nie ma. Na pewno to będzie wyglądało inaczej, tak jak zmienia się dzisiejszy świat. Nacjonalizmy ostatnio wybijają, ale w ogóle bycie kimś, to poczucie narodowości zmienia się. Coraz częściej widzimy, że nie ma czegoś takiego jak czysty Polak tak zwany, tak? Że nasz największy znaczy, wiesz... Chyba bardzo chcemy to, na to zwracać w ogóle uwagę, prawda? Chcemy na to między innymi w tych wszystkich waszych książkach właśnie, które piszecie i to jest takie, no naprawdę mamy teraz już minutę. Rzeczywiście jest tak, że ty piszesz o wschodzie, Stasia Budzisz o Kaszubach, Zbyszek Rokita o Śląsku, tak? Joanna Wilengowska ostatnio o Warmiakach. O Warmii. I to są takie wielkie wartości, które należy zerkać, prawda? Mamy które się w tej szeroko pojętej polskości mieszczą i decydują o jej bogactwie. Tak samo jak my, ci jakby z nogami zanurzonymi trochę w innych kulturach, mamy, jakby to powiedzieć, ta ciężka praca wykonana tożsamościowa daje nam też rodzaj takiego bogactwa, którym chcemy się dzielić. A no jakby... Fajnie by było, żebyśmy wszyscy z tego czerpali, prawda? I czytali, zerkali, jak było trudno i jak jest, bo to jest takie ważne zdanie zresztą rosyjskiego protopopa Awakuma. Prawda jest w tym, tak. Co jest. To z tym państwa zostawiam. Aneta Prymaka, Joanna Sikora, Michał Matus, Elżbieta Malinowska. Za dzisiaj już bardzo dziękujemy i mówimy dobrego wieczoru. Czytajmy książki o tożsamościach, słuchajmy programów, bo to jest chyba bardzo ważne. Dobrej nocy. Ogłoszenie społeczne. Plecak. Paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie, miś Rafy, klucze,